Nick Cave. No, szczęściarze. Szczęściarze. Jeszcze wrócę do tego tematu. Jubilee Street i niestrojąca gitara. A w czym to przeszkadza? To może tak ma być. To może struny w... może nie w tym utworze konkretnie, ale może struny w skrzypcach nie wszystkie są potrzebne, żeby muzyka pokazywała emocje. Nick Cave we wtorek na warszawskim Torwarze. Sporo wiadomości od Państwa dzisiaj. Bardzo dziękuję. Gdyby one były mailowe albo na naszej stronie, to może mógłbym odpisać, a tak to mogę je tylko przeczytać, a nie wszystkie powinienem czytać na głos. Bardzo dziękuję. Na zegarze 4 minuty po godzinie 5. Za chwilę, za kilka chwil nowe nagranie Destroyera. Autopromocja. Proszę, przywitajcie tak, jak tylko trójkowa publiczność potrafi. Tę nadzwyczajną dziewczynę, być może najdoskonalszą kombinację audiowizualną znaną w przyrodzie. Lura! Tak jest. Retransmisja tego koncertu w niedzielę w audycji Siesta tuż po godzinie 16. Autopromocja. Ribbons dancing in the rain, flowers on the skyline. Hey, how is the wine? What comes round's going round again. Towers coming up forever. That's alright for now. It was just a dream of your blue eyes. I couldn't see, I was blind. Off in the corner doing poet's work. That's alright for now. It was just a dream of your blue eyes. Tinseltown dripping in blood. The women dancing in the wind. Dead flowers on the skyline. Hey, how was the wine, baby? What comes round's going round again. Now let me tell you about the dream. I had no feeling. I had no past. I was the artist. I was the vast spaces without reprieve. I was a dreamer, watch me be. I was a dreamer, watch me be. I was a dreamer, watch me be. I was a dreamer, watch me. wrażenie, że kiedy słuchaliśmy płyty Poison Season w 2015 roku, to ona była trochę bardziej poukładana, taka bardziej przyjazna. Ta nowa, dosyć eksperymentalna, chyba jeżeli chodzi o Destroyera, ten kanadyjski zespół, ale też, no nie powiem złego słowa absolutnie, o albumie Ken. Przegląd nowości. Tak, przegląd nowości to zawsze jest przegląd nowości w mikrokosmosie. Nick Melvy, założyciel Portico Quartet, teraz wystąpi. By my side, uncontainable. Nowhere you can hide, it's something to know. No matter where you are, the Venus light is shining in your star. And it's back in my heart again, saying that you do indivisible. Loving inside you, it's nothing to know. Knowing that you are, and the Venus light is shining in your star. Come on, it was right here all alone. What you're looking for was never gone. How did we do this? We're here. Pull me close. Light is shining in your kiss. Come on, it was right here, oh no. But what you're missing was never gone. How did we do this? Pull me close and hold you near. A skąd takie dźwięki u Anglika? A to przez to, że studiował w Hawanie, na Kubie. Założyciel, tak jak powiedziałem, Portico Quartet, we wrześniu wydał nowy studyjny album, a teraz postanowił część tego albumu zaprezentować w wersjach akustycznych. No i jedno z tych nagrań trafiło do programu. Okej, to teraz ta najważniejsza płyta. Sam Baker. Długa jest jego historia, w zasadzie historia jego zdrowia. Tak naprawdę, jeżeli przegląda się biografię, to większą część zajmują kontuzje, których doznał, i operacje, które przeszedł, a dopiero małą część gdzieś na końcu zajmuje muzyka. Może dlatego, że swój pierwszy album wydał w 2013 roku. W 2004 roku, i do dziś tych albumów w sumie uzbierało się 5. Ten najnowszy album pojawił się w wakacje, teraz do mnie trafił i, tak jak powiedziałem wcześniej, zrobił piorunujące wrażenie. Leave and you must. You have squandered my trust. You may not stay. You may not stay. Please go. No more chances. No more tries. Too much guilt, but no more lies. You may not stay. You may not stay. Please go. We forgive each other's sins, but for now, you may not stay. Please go. Leave, and you must. You have squandered my trust. You may not stay. You may not stay. You may not stay. You may not stay. You may not stay. You may not stay. Please go. Z tego miejsca chciałbym powiedzieć o tym, jak wielką sprawą jest Kickstarter. Jak dużo można zrobić dzięki temu, że ogłaszamy się i mówimy: słuchajcie, potrzebuję pieniędzy, żeby coś zrobić. Mam świetny pomysł, mam dobrą historię, by ją opowiedzieć. Tak zrobił między innymi Sam Baker. I album, który się ukazał, Land of Doubt, które zresztą tytułowe nagranie za chwilę zabrzmi, dzięki Kickstarterowi powstał. $55,000 udało się zebrać. W sumie od mniej więcej 550 osób. I album ukazał się w sierpniu tego roku. Pierwsza seria wydawnicza się ukazała. Mam nadzieję, że ten album będzie się rozpowszechniał, a tak jak powiedziałem wcześniej, na mnie zrobił piorunujące wrażenie. Opowieści takie trochę jakby usłyszeć Hurt wprost z muzyki country wyciągnięte, ale to opowieści smutnego, starszego człowieka, który jest pogodzony z losem. Już. Sam Baker swego czasu przeżył atak terrorystyczny i to odcisnęło spore piętno na tym, co chciałby nam pokazać. Land of Dabbed to tytuł albumu i tytuł utworu, którego teraz posłuchamy. Crosses and stars, we meet at the border with its beauty and its scars. The sunken city rises in this land of drought. The border is restless in this land of doubt. Stars and crosses, crosses and stars, we meet at the border with its beauty and its scars. In the shadow of the cradle by the altar we say, our Father who art, our Father we pray, say the stars. Gdyby Państwo poszukiwali więcej, to na stronie naszej mikrokosmos.info.pl chyba komplet informacji, komplet odnośników dotyczących sama Bakera. A teraz Weird All, czyli Brooklyn, Nowy Jork. We'll be right back. Bubble Gum Brain Waves to tytuł albumu, a zespół nazywa się Weird All, czyli dziwna sowa. Grają sobie już od paru lat, bo w 2008 roku wydali pierwszy album. Jest psychodelicznie, jest tak, no nie powiem, że przewidywalnie, bo bym przesadził, ale wiemy, gdzie jesteśmy, kiedy słyszymy tę muzykę. Many Things I Saw in the Coffin. Proszę. Przenosimy się w krainę Edgara Allana Poe. Druga z płyt, które przegapiłem i które chciałbym dzisiaj Państwu pokazać. Edgar Allan Poe's Haunting Palace. Nagrane przez, oczywiście, The Tiger Lilies. Tytuł mówi wszystko. Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, on volumes of forgotten lore. While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, someone rapping at my chamber door. 'Tis some visitor, I muttered, tapping at my chamber door. Only this and nothing more. Open here, I flung the shutter, when with many a flutter, in stepped a raven of yore. Not the least obeisance made he, not a minute stopped or stayed he, but perched above my chamber door. Be that word a sign of parting, bird or fiend, I shrieked up starting, get back to the Plutonian. Above my door, and take thy beak from out my heart, take thy form from off my door. Still is sitting on the bust of Pallas above my door, and his eyes have all the seeming of a demon that is dreaming, and the lamplight over him streaming on the floor, and my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore, nevermore. Oglądam na najbliższe koncerty The Tiger Lilies. Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria, Niemcy. Do zobaczenia, mam nadzieję, na przykład z tym jeszcze spektaklem, ale z każdym innym z wielką przyjemnością. The Tiger Lilies. A tutaj mi się przypomniał od razu Lou Reed i jego Raven. Może będzie okazja, by do tej płyty wrócić. Teraz Paper House, ale tak pisane trochę po niemiecku. Wprost z Waszyngtonu. I walk into the woods, I'm running away. I walk into the woods, I'm running. I'm running. Kiedy usłyszałem te ostatnie dźwięki, teraz przed sekundą wyjrzałem za okno, czy te ptaki mechaniczne to już wstały. Mechaniczne tak. Paper House, wprost ze Stanów Zjednoczonych i jedno z wielu nagrań, które mi się spodobały na albumie. Are these the questions that we need to ask? The Deep Dark Woods jeszcze wystąpi, też przez dłuższy czas ich nie było. No, sprawdźmy, co się dzieje na nowym albumie. Album nazywa się Yarrow i właśnie mi się wyświetla data premiery 27 października. Za tydzień posłuchamy więcej The Deep Dark Woods. A na zakończenie trzy zakończenia. Pierwszy to cover, albo nie cover, ale brzmi bardzo, bardzo znajomo. Guru Pada Kanj Pasindhu Nararupa Hari Hamo Tamapun Jasu Bachanara Bikaranaka Guru Rama Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Akanda Mandalakaram Vyaptam Dena Characharam Tat Padam Darshitam Yena tasmai shri gurve namaha guru radikam tattvam guru radikam tapah guru radikam gyanam tasmai shri gurve namaha Dhyanamulam Guru Murti Pujamulam Guru Padam Mantramulam Guru Vakyam Mokshamulam Guru Kripa Guru Madhye Stita Mata Matrimadhyasthito Guru Guru Mata Namastestu Matri Guru Namamyaham Das. Od czasu do czasu coś od niego trafia. On na swoim koncie ma kilkanaście płyt już z takimi pięknymi mantrami, a ta skojarzyła mi się chyba z 10-20 pieśniami. Nie wiedziałem, z którą najbardziej. Może państwu też się skojarzyła. Asaf Avidan opowiadał w czwartek o tym utworze, że to o miłości do dwóch kobiet, do zielonej i niebieskiej. Your heart was just a rubber band. You can't stretch it anymore. You crossed your arms across your chest. You hid your body to protest and dived into the floor. I know you didn't really try. You stood back up and fixed your hair. You said, how can you be in there? We are gotta pick a place. And I said, baby, I don't mean to take away the things you've seen. But baby, let me tell you, I can try to space. You said, I'd love to sing this tune, but all of this is all too soon. Why, you better teach me how to sing. And you put your arms across the side, showing me where God resides. And you dive into the flower again. Czwarte nagranie, które poznajemy z albumu The Studion Falling. 3 listopada premiera płyty, na koniec listopada 3 koncerty, a Mikrokosmos już za tydzień. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Oh, yeah.